pamiętam kiedy jak i nie znaczysz dla mnie nic. Cały świat dopada z tyłu, gryzie w kark, a tak szału zwykła rzecz. Muszę biec, odurzony męczę się, dewastacja, znika sens. Próbuję wstać, chyba nie nadaje się.